برنامه شماره 447. در این برنامه گوشه‌هایی از دستگاه نوارا سیاوش با همکاری احمد عبادی، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح به سمع می‌رساند. اشعار متن برنامه از نظامی گنجوی، فروغی بسطامی، سیف فرقانی. گوینده فیروزه امیر معز. فلک جز عشق محرابی ندارد، فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیش این است. حبایع جز کشش کاری ندارند، حبایع جز کشش کاری ندانند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. قطع نظر ز دشمن ما کرد چشم دوست، دردی که داشتیم دوا کرد چشم دوست. بر ما نظر فکند و ز بیگانه برگرفت، دیدی که التفات بجا کرد چشم دوست. جمعی بکشت و جمع دیگر زنده کرد باز، بنگر یک نظاره چه ها کرد چشم Thank you. قابل نبود خون من از بحر ریختن. این گردش از برای خدا کرد چشم دوست. دوشینه داد وعده یک بوسن به ناز، وقت سحر به وعده وفا کرد چشم دوست. هر تن به سر کشید به فرمان شهریار، او را نشان تیر بلا کرد چشم دوست. Thank you. تو قمر ندارد، نور رخ تو قمر ندارد، ذوق لب تو شکر ندارد. بی بهرز دولت غم تو از محنت ما خبر ندارد. آن کس که چو من به روی خوبت دل می ندهد اجر ندارد. دلداری صورت تو ای دوست جان را ز تو دوستر ندارد. جانا دل تو چو روزگار است کان را که فکند بر ندارد. در سنگ اثر کند فغانم وندر دل تو اثر ندارد. مگذار به دیگران کسی را کو جز تو کسی دیگر ندارد. Oh. دل برا پیش وجودت همه خوب با آدم سر برا دعایی بدون نگویی کسی را نه کمند تو Oh. جور دشمن چه کنم گر نکشد طالب دوزار گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم تو در راحت نفس یارا نشناسی که جگر سوختگان در علم یارا دارا Thank you. تو نگویم که تو در راحت ناز و نشناسی که جگر سوختگان در علم یا سبک بار قوی ها کجا دریابی یا که ضعیفان انسان با چشام ستم Oh, جلوه کند دادن جان این همه نیست. عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست. نکته ای هست در این پرده که عاشق داند، ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست. خود مگر روز جزا رخ بنمایی، ورنه جلوه حور و تماشای جنان این همه نیست. کوهکن تا به دل اندیشه شیرین دارد، گر به مژگان بکند کوه گران این همه نیست. از دو بینی بگذر تا به حقیقت بینی، که میان حرم و دیر مغان این همه نیست. جام می نوش به یاد شاه فرخنده شعار، که مدار فلک و دور زمان این همه نیست. شاخ گل شماره 447.